Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Komisja do zbadania dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zbiera się na pierwszym posiedzeniu w pełnym składzie. Policja kieruje wnioski o karę po sobotnich protestach na krakowskim przedmieściu. Przed sądem odpowie ponad 90 osób. Przy rekordowo niskiej frekwencji pierwszą turę wyborów we Francji wygrywa partia prezydenta Macrona. Po raz pierwszy w pełnym składzie zbiera się komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Na niejawnym posiedzeniu przyjmie harmonogram prac. Członkowie komisji ustalą m.in. kogo wezwą w pierwszej kolejności w sprawie nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych nieruchomości i działek. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił pod koniec maja, że chciałby, by członkowie komisji spotykali się raz w tygodniu. Raz w miesiącu miałaby natomiast zapadać decyzja co do konkretnej nieruchomości. Komisja może będzie pracowała trochę wolniej niż mogłyby wskazywać na to oczekiwania społeczne, żeby nie dać pretekstu do tego, aby takie decyzje uchylać. Chcemy mieć jak największą ilość dowodów, która pozwoli nam na to, że ta decyzja w sądzie administracyjnym nie zostanie uchylona. Komisja ma dwa podstawowe narzędzia działania. Wyjaśnia Oliwer Kubicki, rzecznik komisji. Pierwsza z nich to zwrot takiej nieruchomości, a jeżeli te nieruchomości zostały zbyte, komisja będzie mogła uczynić zadość sprawiedliwości, nakładając konieczność wypłaty odszkodowania od takiej osoby, która w niezasadny sposób wzbogaciła się, odzyskując taką nieruchomość. W pracach komisji, poza jej członkami wybranymi przez Sejm, ma również uczestniczyć 9-osobowa Rada Społeczna, powołana przez ministra sprawiedliwości. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiających się nieprawidłowościom przy warszawskiej reprywatyzacji. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Ponad 90 wniosków do sądu po sobotnich protestach na krakowskim przedmieściu skieruje stołeczna policja. Mimo apeli rodzin smoleńskich, ruch Obywatele RP kolejny raz próbował blokować marsz w 86. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Policja musiała wynosić leżących w poprzek ludzi ulicy ludzi, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. My te osoby odprowadziliśmy lub wynieśliśmy w niektórych przypadkach na bok, zostały wylegitymowane i w momencie potwierdzenia tożsamości są wolne. Telewizyjne kamery pokazały, jak policjanci wynoszą m.in. opozycjonistę z czasów PRL-u, Władysława Frasyniuk. Widać też, jak przepycha się on przez policyjny kordon. MSWiA podało na Twitterze, że Frasyniuk użył siły fizycznej wobec policjanta i blokował legalne zgromadzenie. Będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności funkcjonariusza na służbie. Nową szefową Kancelarii Prezydenta zostanie Halina Szymańska. Dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa. Szymańska według PAP zostanie jeszcze dziś powołana. Na stanowisku zastąpi Małgorzatę Sadurską, która złożyła rezygnację. Partia prezydenta Emmanuela Macrona wygrała pierwszą turę wyborów parlamentarnych. Ostateczne wyniki podało francuskie MSW. La République en Marche i Modem zdobyły 32% głosów. Prawica, czyli Partia Republikanie, uplasowała się na drugim miejscu, zdobywając 21%. Trzecie miejsce zajął prawicowy Front Narodowy z 13%. Partia prezydenta może liczyć na ponad 400 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, w którym zasiada 557 deputowanych. Premier Edouard Philippe ogłosił zwycięstwo i obiecał, że rząd dzięki większości parlamentarnej podejmie śmiałe reformy. Mimo znacznej absencji, przesłanie Francuzów jest przejrzyste i nie pozostawia żadnych dwuznaczności. W krótkim czasie po raz trzeci, wliczając w to wybory prezydenckie, okazaliście poparcie dla programu zmian, jakie proponuje prezydent, a który już zaczęliśmy realizować. Dwa główne nurty to przywracanie zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Rekordowo niska była frekwencja i wyniosła 51%. Druga tura wyborów parlamentarnych odbędzie się we Francji za tydzień. Amerykańska para prezydencka znów razem. Ponad 4 miesiące po zaprzysiężeniu męża pierwsza dama Melanie Trump przeprowadziła się wraz z synem do Białego Domu. To już oficjalne. Pierwsza dama i baron przenieśli się do Waszyngtonu, oznajmiła na Twitterze rzeczniczka Melanie Trump Stephanie Grisham. Kilka godzin później na trawniku Białego Domu wylądował prezydencki helikopter Marine One, z którego wysiedli Donald Trump, jego żona oraz ubrany w koszulkę z napisem ekspert, 11-letni syn amerykańskiego prezydenta. To właśnie z powodu jego szkoły pierwsza dama USA pozostała w Nowym Jorku, gdzie mieszkała w udekorowanym 24-karatowym złotem luksusowym apartamencie na 66. piętrze wieżowca Trump Tower. Mieszkali tam wraz z nią rodzice, pochodzący ze Słowenii, Amalia i Wiktor Knafsowie. Oni również przybyli prezydenckim helikopterem do stolicy, choć w tej chwili nie wiadomo, czy zamieszkają w Waszyngtonie. Wieczorem Melania Trump umieściła w internecie fotografię wykonaną z okna Białego Domu. Z niecierpliwością oczekuje godnych zapamiętania chwili, jakie spędzimy w nowym domu, napisała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Rafa Nadal, superstar. Po raz 10 w karierze zwyciężył w Roland Garros. Nikt inny nie wygrał w tenisowej erze Open jednego turnieju wielkoszlemowego tyle razy. We wczorajszym finale Hiszpan zbił na kwaśne jabłko Stana Wawrinkę. Bezradny Szwajcar próbował ze złości zjeść piłeczkę. Okładał się regularnie po głowie rakietą, jedną nawet połamał. Na nic się to zdało. Nadal wygrał 6-2, 6-3 i 6-1 i w wielkoszlemowej klasyfikacji z 15 tytułami jest już tylko gorszy od Rogera Federera. Przegonił za to Pita Samprasa. Jelena Ostapienko dopiero na początku tej drogi. Po tym jak pokonała w finale Simone Halep, nie tylko wygrała po raz pierwszy w wielkim szlemie, ale i w jakiejkolwiek imprezie WTA. Brawa dla dzielnej 20-latki z Rygi na Łotwie. Brawa też dla naszych siatkarzy, ale tylko za ostatni mecz w turnieju Ligi Światowej w Warnie. Mecz wygrany 3-1 z Kanadyjczykami. Wcześniej biało-czerwoni przegrali z Bułgarami i Brazylijczykami. Po siatkarsku wygrali nasi piłkarze 3-1 z Rumunami w sobotę na PGE Narodowym w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pauzującego za kartki Kamila Glika udanie na środku obrony zastąpił Thiago Cionek. Jak wychodzę na boisko, staram wykonać swoje prace jak najlepiej. Wygraliśmy, kontrolowaliśmy grę i myślę, że wszyscy są zadowoleni. Po sobotniej wygranej awans na mundial w Rosji ekipa Adama Nawałki ma już na wyciągnięcie ręki. Co w innych grupach? Wczoraj Islandia 1-0 wygrała z Chorwacją, Macedonia 1-2 przegrała z Hiszpanią, Włochy 5-0 rozbiły Liechtenstein, zaś Serbia 1-1 zremisowała z Walią. Koniec emocji w koszykarskiej ekstraklasie. Stelmet Zielona Góra po raz czwarty pokonał w finale polski Cukier Toruń i świętuje trzeci tytuł mistrzowski z kolei. Z drugiego z rzędu cieszą się hokeiści Pittsburgh Penguins. W ostatnim meczu Pucharu Stanleya pokonali Nashville Predators 2-0. Finałową serię wygrali 4-2. Więcej na ten temat za godzinę, a teraz jeszcze Formuła 1 i żużel. W Grand Prix Kanady dublet Mercedesa. Wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem. Trzeci był Daniel Ricciardo z Red Bulla. Dopiero czwarty lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel z Ferrari, a w PGE Ekstralidze GKM Grudziądz przegrał z Falubazem Zielona Góra, Stal Gorzów wygrała z Toruniem, Sparta Wrocław poradziła sobie z Unią Leszno, zaś Rof Rybnik pokonał Włókniarza Częstochowa. A jeszcze wracając do piłki nożnej, to że jesteśmy liderami grupy, to jest jedna rzecz, a gdzieś usłyszałem, że w najnowszym rankingu FIFA moglibyśmy być siódmi nawet. Tak awansować. Tak, ale to już są trochę takie, moim zdaniem, na wyrost. No ale zobaczymy. Notowania. No to jednak by było coś. Jesteśmy na przykład przed Włochami. No oczywiście, przecież, a gdzie mielibyśmy być? Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Lokalnie możliwe burze i to z gradem. Bez opadów i burz tylko na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, a temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie, Trójmieście i w Augustowie, 23 w Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 27 w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z torbą i kartą pamięci w zestawie oraz zwrotem 130 zł od producenta za jedyne 1699 zł. Więcej okazji na mediamarkt.pl. Ja bym poszła do Stop Cafe. To pójdziemy i podjemy. A jak nam w losowaniu pójdzie, to na ząb wrzucimy makaron al dente w sosie z trufli albo innych rarytasów. Gdzie? We włoskim Foligno na festiwalu I Primi d'Italia. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to, moim zdaniem, gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Oglądaj ile chcesz. Teraz możesz. W T-Mobile masz wideo bez limitu danych za 5 zł miesięcznie. Oglądasz i nie tracisz paczki danych. Możesz też wybrać ofertę z Huawei P10 Lite. Dołącz do najlepszej sieci. No, Daria, gdzie, ale na grillu tradycja zawsze wygra z nowoczesnością. Nie sądzę. No to wymień mi jedyną rzecz, która będzie lepsza od tradycyjnych grillowanych żeberek, proszę. A mogę 8? Możesz 8, dawaj. Ośmiornica! Grilluj tradycyjnie lub nowocześnie, bo

czas się no, kończy. No to nie jest normalne, że nerwy. Ktoś kierujący taką że instytucją... mogę nie zdążyć. Ale panie pośle, że to nie jest normalne, że jeśli ktoś kieruje taką instytucją jak Kancelaria Prezydenta, przychodzi do... zostaje wiceprezesem dużej spółki. Nie jest normalne, bo jednak liczą się kompetencje, a tutaj ciężko znaleźć uzasadnienie i te kompetencje właśnie. A dlaczego? Jeśli ktoś kierował przez dwa lata Kancelarią Prezydenta, to nie miał wystarczająco kompetencji? Mówimy o bardzo poważnym rynku ubezpieczeniowym, finansowym i bez wątpienia samo prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważne doświadczenie, ale z tym rynkiem nie ma nic wspólnego. Natomiast jeżeli mówimy o szczególnie o pani minister, no już nie pani minister, bo dzisiaj ta zmiana nastąpi, będzie odwołanie, czyli pani prezes będzie za chwilę. No to przecież ona była jedną z pierwszych i głośniejszych osób, które krytykowały, wymieniały z nazwiska osoby, tworzyła listę specjalną, osoby, które miały jakieś konotacje polityczne i jej zdaniem nie powinny nigdy mieć nic wspólnego z sektorem zarządzania. No tak, a to właśnie nie jest tak, że to nie jest tak, że wszyscy politycy uprawiają hipokryzję. Jak państwo byli rządzili, to było normalne. Nie, teraz są państwo w opozycji, to nie jest normalne i na odwrót. Proszę zauważyć, że jednak warto by było się zweryfikować na rynku i to wtedy bym widział za uzasadnione. A tutaj takiej weryfikacji nie ma. No już nie mówiąc o tym braku kwalifikacji i mało przejrzystym, żeby nie powiedzieć nietransparentnym sposobie awansu. Dobrze, a na temat nowej szefowej jakąś pan wiedzę ma, pani Szumajski? Może z agencji Zarimru, z agencji, która chyba nie może się poszczycić sukcesami w ostatnim czasie, bo rolnicy nie otrzymują wypłat na czas, a więc są kłopoty, bardzo poważne kłopoty. No dobrze, nie wiem, zostawiamy. Czy to awans, czy ucieczka. Zostawiamy w takim razie. Samej pani Szymańskiej nie znam. Zostawiamy w takim razie tę nominację, zobaczymy, jakie będą jej efekty. W sobotę była kolejna miesięcznica smoleńska. Kilkadziesiąt osób próbowało zablokować odbywanie się tych uroczystości, między innymi Władysław Frasyniuk. Został wyprowadzony stamtąd. Panu się ta forma protestu i przeszkadzania przy rocznicach smoleńskich podoba? No w ogóle ta agresja na krakowskim przedmieściu powinna być wyeliminowana, bo widać, że z każdą miesięcznicą te złe emocje rosną. Ale a kto jest agresorem, pańskim zdaniem? Źródłem agresji bez wątpienia są te seanse nienawiści, pomawianie, dzielenie Polaków, które ma miejsce już od szeregu lat. No ale panie pośle, jest jakaś grupa ludzi, która przychodzi tam co miesiąc i chce wspominać tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. I dlaczego im w tym przeszkadzać? Ale mamy też sytuację, w której popsuto, i to bardzo wyraźnie, prawo do zgromadzeń. I sytuacja, w której odbiera się prawo do wyrażania swoich poglądów, też powoduje reakcję. I proszę się nie dziwić, że ta reakcja ma także charakter obywatelskiego protestu. Była ustawa, z którą nawet nasi krytycy, ona mogłaby być poprawiona w jakimś elemencie, ale zgadzali się, że była najbardziej demokratyczną od 1989 roku. Dziś prawo do zgromadzeń jest ograniczone, jest eliminowane. No tak, ale pomysł, zostawiając na chwilę prawo do zgromadzeń, czy dyskusję na temat przepisów prawnych. Ale uważam, że to jest istota rzeczy. Ale protesty przeciwko miesięcznicom zaczęły się jeszcze przedtem. Od tego się to tak naprawdę zaczęło. Bo rosła też fala agresji. No, dzielenie na Polaków lepszego i gorszego sortu, nie mówiąc o innych obrazach, które padają z tego miejsca, nie ma nic wspólnego z aktem religijnym. No chyba pan się zgodzi z tym. Z aktem religijnym nie, ale jednak sytuacja, w której komuś przeszkadza się wspominać i oddawać cześć zmarłym, to jest rzecz nadzwyczajna. Słyszał pan redaktor chociaż raz, żeby ktoś kogoś tam wspominał? Nie, mówi się o komunie, o złodziejach, o agenturze, o gorszym sorcie, nie, o Polakach, panie, którzy nie mają prawa do patriotyzmu, do polskości, do swojej tożsamości. Te miesięcznice składają się oczywiście z różnych części. Są tam wypowiedzi polityczne, ale ta idea główna i powód, dla którego ci ludzie przychodzą, to jest 10 każdego miesiąca, dotyczy jednak wspominania. Dobrze. I ta część odbywa się w kościele, jest msza i tu możemy stwierdzić, że jest rzeczywiście modlitwa. Ale później jest wejście na drabinkę w miejscu publicznym i obrażanie znacznej części społeczeństwa. No tak być nie może. No ale dla jednych jest to obrażanie, dla innych jest to mówienie prawdy, bo to oczywiście... Nie, do prawdy się dochodzi. Co miesiąc się dochodzi. Jesteśmy w tej sprawie podzieleni. Mi chodzi o coś innego. Dlaczego przeszkadzać tym ludziom, żeby się gromadzili i, że tak powiem, wspominali? Jeszcze raz. Co mnie bulwersuje jak gdyby w tej całej sytuacji, bo to trzeba chyba wyraźnie powiedzieć. Przede wszystkim policja, artykuł pierwszy, powinna gwarantować bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Mamy proces zgłaszania zgromadzeń, czyli demonstracji w różnej intencji, w różnym miejscu, w różny sposób. Nie wolno odbierać prawa do zgromadzeń i wyrażania swoich opinii. Policja nie jest od tego, żeby stwierdzać, która demonstracja jest bardziej słuszna, a która mniej słuszna. Natomiast powinna chronić, żeby nie dochodziło do żadnych niebezpiecznych zdarzeń. Zabieranie komuś dowodu na 2-3 godziny. Sytuacja właśnie takiego wynoszenia czy takiej ingerencji jednostronnej nie jest właściwa, ale to nie znaczy, że ja popieram eskalację tych złych emocji, bo rozróżnić trzeba to, co ale tak, powinno być ocenić, porządkiem zachowanie, prawnym. Zachowanie Władysława Frasyniuka, uważa pan, że to jest właściwa forma protestu, czy jednak jest to przesada? Znalazł się w miejscu takim w sobotę, ponieważ uważał, tak rozumiem ten jego protest, że ograniczony ma prawo do wypowiedzi. No to jest opis sytuacji, zaadresował zresztą bardzo wyraźnie ten swój protest w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. Nie masz prawa dzielić Polaków, tych chłopaków w niebieskich mundurach, wysyłać przeciwko społeczeństwu. Każdy wie, że każdy w Polsce może powiedzieć to na temat i różne inne rzeczy. Natomiast Jarosława Kaczyńskiego, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w tym miejscu próbował zablokować przed chwilą, miesiąc temu słyszeliśmy, że biała róża jest symbolem nienawiści. A teraz po słowach, że szczuje Polaków na Polaków, został wyniesiony. No tak, ale z kolei Władysław Frasyniuk powiedział wczoraj do Jarosława Kaczyńskiego, że jest parobkiem Putina. No naprawdę, wolność słowa i mówienia w Polsce jest, każdy ją ma i może z nią robić, co mu się podoba. Tu nie chodzi o to, co się mówi, tu chodziło o to, że nie dopuszczano do odbycia uroczystości. Nie. Ja się pytam tylko, czy pan nie, zgadza się z tą... Odbywa. Ale próbowano to zakłócić. Czy pan się zgadza z tą formą protestu? Wolałbym, żeby w ogóle eskalacji złych emocji tego rodzaju nie było. I to jest oczywiste. I chciałbym jednocześnie, żeby każdy Polak miał prawo do wyrażania swojej opinii. Nawet jeżeli ta opinia nie jest, ja jej nie podzielam, to myślę, że zawsze, przynajmniej z tej części społeczeństwa się wywodzę, że walczyliśmy o tą swobodę. No ale ta swoboda, tej chyba pan nie podważa, że ona jest w Polsce. Wyobrażenia swojej opinii. Właśnie uważam, że jest ograniczona. A komu ograniczono? A ustawę o zgromadzeniach nie zmieniono w taki sposób, że dzisiaj de facto można i próbuje się podważać wolność zgromadzeń? No przecież właśnie na tym polega ten konflikt. Ale nie, no konflikt polega wojewoda na tym, wojewoda zakazał zgromadzenia, które uchylił sąd. Nie. Konflikt polega na tym, że od 2010 roku regularnie co miesiąc odbywają się w tym miejscu spotkania organizowane przez grupę tych, którzy chcą wspominać tych, którzy zginęli w Smoleńsku. I to jest pewnego rodzaju stan. Za co policja zgłosiła teraz te... nie wiem, czy to będą mandaty, czy no w każdym razie próbuję postawić zarzuty. Za zakłócanie aktu religijnego. Czy to, co się dzieje na krakowskim przedmieściu co miesiąc, jest aktem religijnym? Jest częścią aktu, w tym sensie religijnego, że najpierw jest msza, a potem jest przejście na krakowskie Bardzo chętnie bym usłyszał na ten temat definicji i pełną wykładnię strony kościoła. W kościele bez wątpienia ma miejsce modlitwa. To, co dzieje się na krakowskim przedmieściu, jest wiecem agresywnym. Jest wiecem, który burwesuje i który się odbywa bez żadnego związku, bez naprawdę żadnego związku, przecież to widać gołym okiem, z tą modlitwą. Ale nie może jest pan... aktem dzielenia i manifestacji, zresztą właśnie o tych złych bardzo emocjach skierowaną w stronę części społeczeństwa. Panie pośle, jak się pana słucha, to jest tak. Mówi pan, że pan jest ogólnie przeciwko agresji, ale jednak w tej sytuacji, kiedy jest ta grupa bardzo radykalna, która uniemożliwia tę uroczystość, nie jest pan w stanie tego potępić po prostu. Powiedzieć, że przekroczono tutaj pewną miarę i nie powinno się przeszkadzać w odbywaniu tej uroczystości. Nie widzi mnie pan i myślę, że nie jestem taką osobą, która by w tym momencie reagowała w taki sposób, żeby tam być na miejscu i demonstrować. Ale jednocześnie uważam i zawsze będę bronił wszystkich tych, którzy są w sytuacji no, dyskryminowania i szkalowania. I od tego jest, że zresztą Kościół zawsze stawał po stronie słabszych od po wojnie mieliśmy Kościół, który zawsze bardzo mocno to podkreślał. Wydaje mi się, i teraz to jest kwintesencja jak gdyby tej naszej rozmowy, tak uważam, że każdy, kto czuje się słabszym, potrzebuje pomocy, powinien tę pomoc z naszej strony Platformy Obywatelskiej otrzymać. Prowadzę Biuro Interwencji Obywatelskich i każdemu, kto się zgłosi w sytuacji takiego szykanowania, będziemy pomagać. Ale właśnie dlatego te sytuacje mają miejsce, że władza próbuje sobie przypisać przywileje, których nie posiada. Że używa policji jak własnej prywatnej ochrony. Policja nie jest na potrzeby partii na potrzeby społeczeństwa. Gwarantowania bezpieczeństwa ludziom. Artykuł pierwszy, przypominam. Ale panie pośle, dobrze wiemy, że gdyby policja tutaj nie wkroczyła, to groziłoby to, że ci, którzy protestują przeciwko tym uroczystościom, że doszłoby po prostu do zwarcia. Nie, w ogóle tego nie wiemy. Oni się tam pojawili po to, żeby uniemożliwić odbywanie, przeszkodzić tym uroczystościom. Zgaduje pan intencje? Być może, że nawet te intencje zgaduje pan. Widział pan, co miał napisane? Właściwie tylko problem polega na tym, że ta interwencja nastąpiła, zanim jeszcze wyszła z kościoła ta manifestacja. Widział pan napis na koszulce Władysława Frasyniuka? No dobrze, to ja nie będę cytował. Było tam dosyć powszechnie uznawane za wulgarne stwierdzenie odnoszące się do Jarosława Kaczyńskiego i takich rzeczy, takich elementów bardzo radykalnych w tej demonstracji jest naprawdę dużo. No. Radykalizm występuje po wielu stronach i ma pan przecież świadomość, że dzisiaj rozmawiamy o demonstracji, która nie miała charakteru agresywnego, ale mogły być znaczki takie czy inne, które się panu nie podobają. Ja natomiast widziałem bardzo agresywne demonstracje, które nie mają swoich konsekwencji prawnych. Już nie będę mówił o koneksjach różnego rodzaju z politykami PiS-u. O, chociażby w Gdańsku, córka radnej czy inne tego typu rzeczy, tak? Jeżeli dziś policja koncentruje się na tym, żeby wymyślać zarzuty, bo szukanie tego pretekstu w postaci uzasadnienia, że mieliśmy do czynienia na krakowskim przedmieściu z aktem religijnym, jest sztucznym. Jest sztuczną podstawą i definicją, której policja w ogóle nie powinna używać. Albo się przekracza prawo, jest wtedy interwencja, albo nie. Zabieranie dowodu i pozbawianie wolności jest nadużyciem prawa. Wspólną konkluzją jest to, że należy dążyć do ograniczenia agresji w życiu publicznym. I na tym chyba możemy zakończyć. To oczywiste. Musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Szukasz najlepszego w swoim fachu, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Sprinter Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i silnik o mocy 143 koni mechanicznych. Zatrudnij nagradzanego Sprintera Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 103 tysiące złotych netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 jest dokładnie teraz. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Z kancelarią prezydenta Dudy formalnie rozstaje się Małgorzata Sadurska. Według informacji PAP mają zastąpić Halina Szymańska, dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oficjalnie jednak nazwisko nowej szefowej kancelarii prezydenta poznamy o 13:30, mówi Krzysztof Łapiński. Mogę potwierdzić, że dzisiaj o 13:30 prezydent powoła nowego szefa kancelarii prezydenta, bo wcześniej odwoła obecną szefową. A kto to będzie, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, to poczekajmy do 13:30, to pan prezydent ogłosi, kto będzie szefem jego kancelarii. Małgorzata Sadurska, która odchodzi dziś z kancelarii, jest kandydatką na wiceprezesa PZU. Ekipy poszukiwawcze wydobyły ciała 62 ze 122 osób, które leciały samolotem Sił Zbrojnych Birmy. W zeszłym tygodniu maszyna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn spadła do morza. Na pokładzie byli żołnierze i ich rodziny. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 20 w pobliżu miejscowości Chociwel na trasie Stargard Drawsko-Pomorskie. To po zderzeniu dwóch aut osobowych, w tym wypadku ranne zostały 4 osoby. Pełny serwis Trójki o godzinie 9:00. Zapraszamy. Teraz o pogodzie, a dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa przelotnych opadów. Po południu możliwe także burze i to z gradem. W miarę pogodnie, przez cały dzień tylko na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie i Trójmieście, 23 w Łomży i Toruniu, a także we Włocławku, 25 w Warszawie, Łodzi i Chełmie, do 27 w Częstochowie, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 w zestawie z powerbankiem, selfie stickiem oraz ładowarką za jedyne 2699 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli... A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A pamiętają państwo naszego słuchacza, który postanowił wystartować w triatlonie, no a potem dopiero odkrył, że to trzeba kilometr przepłynąć? Dwa tygodnie temu dzwoniłem do radia w temacie udziału w triatlonie pod Chojnicami w Haszykowach. Chciałem tylko zameldować, że żyję. Impreza była wspaniale zorganizowana. W sobotę przepłynąłem kilometr. Ten sarkazm, który płynął, no trzeba sobie tam założyć pompony. Wtedy pan na pewno przepłynie, tylko trzeba przezwyciężyć wstyd. Nie miałem tego założonego i tak się udało. Tylko tyle powiem, że zamykałem peleton, ale to z racji tego, że jestem po prostu nadopiekuńczy. Ale ukończyłem, żyję i mam się dobrze. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy z pana dumni oczywiście. Bardzo dumni, zdecydowanie. Nie mówiliśmy nic o pontonach. W rękawkach było troszkę, ale chcieliśmy pomóc po prostu. Za 26 minut będzie 9:00. Piosenka dnia. Piotr Zioła, Natalia Przybysz, Zapalniki. Odkąd wiem o tobie, że istniejesz, że miał... przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo wiesz, nie odruszę, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Zapalniki. Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Dzień dobry panu. Ja w sprawie zapisu na maraton. Otóż z kolegą zapisaliśmy się ostatnio na maraton, 42 km z hakiem. Nie zostaliśmy wpuszczeni. Dlaczego tak się stało? Powiedziano nam, że z rowerami nie wolno. W sumie racja. Ale też jesteśmy z panów dumni, że panowie próbowali. To można chociaż na rolkach. Podjąć wyzwanie. Albo na rolkach na przykład można. Łukasz Karusta i tygodniki. Zaglądamy do tygodników. Na początek Wprost, a Wprost pisze: rządowe trzęsienie ziemi. Zmiany w rządzie, które zajmują wyobraźnię opinii publicznej, prawdopodobnie sprowadzą się do wymiany jednego, góra dwóch ministrów i kilku podsekretarzy stanu. Walki frakcyjne to w partii rządzącej zwyczajna sprawa. Przejęcie władzy jest tym momentem, kiedy mogą się realizować ambicje wielu osób, a w partii takiej jak PiS, gdzie o wszystkim decyduje prezes, wzajemne podgryzanie jest głównym sposobem na zapewnienie sobie awansu. Z naszych informacji wynika jednak, że przy okazji lipcowego kongresu PiS, który ma być katalizatorem rządowych zmian, niewiele osób zaspokoi swoje ambicje. Ewentualna rekonstrukcja będzie niewielka i nie obejmie szefowej rządu Beaty Szydło. To medialne doniesienia o zmianie na stanowisku premiera sprowokowały wysyp spekulacji dotyczących rekonstrukcji rządu. Z naszych rozmów z członkami PiS wynika jednak, że szefowa rządu mimo wszystko zachowa posadę, choć musi uważać na zawistników, którzy szyją jej buty u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Waldemar Paruch przynosi prezesowi badania opinii publicznej, według których poparcie dla Beaty Szydło jest większe niż poparcie dla PiS, mówi jeden z naszych rozmówców z partii rządzącej. A inny dodaje, że zmiana na stanowisku szefa rządu w sytuacji, gdy nie dzieje się nic złego, a wskaźniki gospodarcze są wręcz wyśmienite, byłaby niezrozumiała dla wyborców i mogłaby sugerować, że rzeczywistość jest różna od oficjalnego przekazu, a tego typu refleksji lepiej nie prowokować. O tym pisze Wprost. a Tygodnik w sieci pisze podcinanie skrzydła VIP-ów. Zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie jest koniecznością. To nie kwestia luksusu, lecz elementarnego bezpieczeństwa. Właśnie teraz, gdy umowy nareszcie są finalizowane, mamy do czynienia z ewidentnym sabotażem. Komu zależy na tym, by polskie VIP-y nie były bezpieczne? Ujawniamy zmowę firm, od których tropy prowadzą między innymi na Kreml. Wszystkie firmy, które próbują unieważnić umowę na średnie samoloty dla najważniejszych osób w Polsce, są powiązane kapitałowo i osobowo. O tym pisze Tygodnik w sieci. Dość długi artykuł. A Tygodnik Newsweek pisze: szczęście Lemminga. Mieszkańcy miasteczka Wilanów wygrywają w ogólnokrajowych rankingach zadowolenia z życia, a mieszkańcy innych dzielnic mówią, że trochę się tu czują jak nie w Polsce i sami nie wiedzą, czy to dobrze, czy to źle. W dzień powszedni Lemming budzi się o świcie. Najpierw wychodzi na poranny jogging wzdłuż kanałku, potem wyjeżdża z podziemnego parkingu, aby po krótszej czy dłuższej jeździe w korkach wjechać na parking w warszawskim biurowcu. Wtedy w miasteczko Wilanów wyruszają nianie z wózkami, aby po godzinie 18 ustąpić miejsca rozgrzewającym się klientom otwartych przez całą dobę klubów fitness. W weekendy wszyscy spotykają się przy galerii Royal Wilanów. Dzieci skaczą na wybudowanych w ziemię trampolinach albo zdobywają ściankę wspinaczkową. Dorośli piją kawę w modnej włoskiej sieciówce albo jedzą sushi. Rozmawiają przy tym nie o Platformie Obywatelskiej ani o Prawie i Sprawiedliwości, ale o kładce położonej przez burmistrza dzielnicy bez konsultacji z mieszkańcami. I zastanawiają się, co zrobić, żeby następnym razem wziął pod uwagę ich zdanie. W miasteczku frekwencja wyborcza nadal bywa najwyższa w kraju, ale Lemming już nie wierzy politykom. Wilanowscy osadnicy mogą wydawać się komuś z zewnątrz podejrzani, albo zbyt hermetyczni, albo kosmopolityczni, albo nadmiernie sfokusowani na swoim dobrostanie, albo za bardzo oddaleni od spraw ogólnopolskich, ale nie wolno przykładać do mieszkańców miasteczka klisz innych dzielnic lub miast. Nowi mieszkańcy Żoliborza czy Zamościa wchodzą w klimat tworzony przez lata i pokolenia. Mieszkańcy miasteczka dopiero go tworzą i chcą od razu wykreować coś na najwyższym poziomie. Jeżdżą po świecie, więc mają punkty odniesienia. Barcelonę, Berlin, Amsterdam. Chcą wykorzystać tamtejsze patenty, aby zbudować przestrzeń miłą i przyjazną Polakowi, opierając się przy tym polskiej byle jakości, tumiwisizmowi i stagnacji. O tym pisze Tygodnik Newsweek. Tak sobie wyobrażam takiego mieszkańca, czy rzeczywiście chodzi, jest sfokusowany. Ale może tak być. Może tak być, zwłaszcza po 18. Zwłaszcza po 18, to na pewno jest sfokusowany. Ale jeszcze chyba jeden. Tygodnik. Jeszcze jest tygodnik do rzeczy, który pisze: Lux Torpeda na bocznicy. Albo plan uczynienia z Polski giganta w produkcji pociągów był tylko buńczucznym hasłem, albo ktoś poświęcił go w politycznej wojnie na osłabienie Mateusza Morawieckiego. Rząd PiS lubi stawiać sobie epokowe cele, a przynajmniej o nich informować. Mamy mieć centralny port lotniczy, uregulowane rzeki, którymi transportować będziemy towary, i elektryczny polski samochód. O ile do każdego z tych pomysłów można było mieć mniejsze lub większe zastrzeżenia, a koncepcja polskiego auta elektrycznego już zaczyna wyglądać jak autokarykatura, o tyle rząd miał jeszcze jeden wielki cel, bardziej realny. Rozwinięcie polskich firm kolejowych do gigantów, którzy nie tylko będą dominować na rodzimym rynku, lecz także zbudują pozycję na rynkach zagranicznych. Wygląda jednak na to, że nie tylko nie rozwiniemy przemysłu kolejowego, ani nie wykorzystamy ogromnego potencjału polskich firm, lecz także nie zdołamy wyrwać ich z kłopotów, które je trapią. I o tych kłopotach więcej w Tygodniku do Rzeczy. To Tygodniki Łukasz Karusta. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na słówko. I szybciutko przechodzimy do literek, bo to jest ten moment, w którym musimy ułożyć słowo. Łukasz dzisiaj rano losował i wylosował takie oto literki. Jesteś dumny z nich? Ależ bardzo, zwłaszcza z pierwszej. Bardzo dobrze. Zied. Tak, Zied była pierwsza, ale po kolei. Było tak. Literki Eł jak Łodełyk, A jak Alicja, O jak Olaf, drugie O jak Oskar, D jak Drodzimir, Y jak Yszard i Z jak Zdzisław. I właśnie to Z jest kluczem do naszego sukcesu dzisiejszego, tak, bo propozycje były różne, na przykład Ładzi, słowo, jest takie słowo, Ładzi, dobrze punktowane, albo Łydą, i Łydą byłoby potrójna premia. Łydą, tak, Łydą było dobrze punktowane, bo na potrójnej premii słownej, tak, ale ty ale, wymyśliłeś, pochwalmy no cię. Tak, dzisiaj, ale słuchacz też potwierdził, że możemy tak zrobić. Słowo dowoź, bierzemy W z wyrodzą, która jest już na planszy, i Zied jak Zdzisław. Wypada nam na potrójnej literowej, a całe podwójna słowo... Podwójna słowna. Podwójna słowna i w sumie 64 przepięknie punkty na dziś. Bardzo dobrze. Tu jeszcze pytanie się pojawiło od słuchaczki, takie jedno, przepraszam, bo dopiero dołączyłam do gry. W jakim języku gramy? No, staramy się w polskim, ale różnie bywa. No, patrząc na niektóre słowa, to niekoniecznie. No właśnie mówię, że różnie bywa. Aha, trzy literki wracają do woreczka. O! A nie, przepraszam, A rzeczywiście. L i Y. No i cały czas się upierają, że A. Drugi raz nam to robią. Przecież się umawialiśmy. Pierwsze miejsce. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd. I rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz. Przecinać błękit samolotem słów. Aeroplanem wprost do waszych głów. Wprost do waszych głów. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i drą. Łamiemy szyfry chmur. Wszelaki posłan. Na to czas. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą. Nie śmieją się i tną. Łamiemy szyfry chmur. Wszelki posłan. I 7 trójek. Dzień dobry panu. Chciałem po prostu bardzo podziękować za Eł jak Łodełyk i poprosić o sprawdzenie, czy przypadkiem Bałabas tam z tego może nie wyjdzie. To jeszcze żywot Błajana. To stąd nam się wzięło. Za 12 minut będzie 9. Zapraszamy. Przeboje trójkowej rozrywki. A dzisiaj posłuchamy piosenki o twarzy w wykonaniu autora Jana Kaczmarka. Twarz to ma życie byle jakie i w dzień powszedni i od święta aż do podbródka sięga ubiór, a ona jedna odsłonięta. wciąż wystawiona na upały i zmienne frontów sytuacje. Ją się podgląda, ją ocenia, nią się przyznaje komuś rację. Jak nieraz męczy się biedaczka w kubełku pełnym wazeliny, tak żeby do najgłupszej gry dobierać najmądrzejsze miny. Jak musi się wykrzywiać, jakie musi stosować piruety, by dostosować się do tła, a nie być wołem u karety. No bo bez przerwy musi dbać, żeby utrzymać się w tonacji i szereg różnych metod znać, gdzie najkorzystniej się zeszmacić, gdzie byle komu nawet w mig przyznać mimicznie ciepłą rację, co zanegować grymasikiem, gdzie w miłą włączyć się owację. Fakt, że to duża ujma, kiedy ma twarz nerwowe takie tiki, chce być poddańczą, ale skąd te tiki jej mieszają szyki? Z ust płynie potok miłych słów, wyznanie to czy deklaracja? Jest decha w czoło, czapki z głów i jest tik, proszę państwa, i jest kompromitacja. Więc cierpnie nieraz cała przy tych tikach sztucznie hamowanych, pod ją zalewam, dleję, przy tych uśmieszkach przyklejanych, ale bez przerwy musi żyć życiem jaszczurki kameleon, zmiętą w obliczu krachów być, cielęcą zaś w gromadzie cieląt, ćwicząc to wszystko jakiś czas w mimicznej szkółce udawania. Nie ma się twarzy, ale kit do dowolnego ugniatania. I bywa, że pochylasz się nad jakąś przypadkową głębią. Co widzisz, to już nie jest twarz, ty już jedynie świecisz gębą. To oczywiście Jan Kaczmarek, a wszystkie odcinki przebojów trójkowej rozrywki, które słyszymy na antenie od kilku miesięcy, przygotował dla państwa Andrzej Zakrzewski. I tak jeszcze będzie. 2 2 i 7 3 w sprawie słówka. Pan redaktor Łukawski był uprzejmy podawać słówko, a w Częstochowie przez 1,5 minuty wyłączyli nam zasilanie. Teraz wszystko wróciło, ale słówka nie znamy. Ja bym prosił, żeby pan szanowny szepnął nam jeszcze na końcu. Dowoź. Dowoź. Zet jest bardzo ważne. Takie słówko, ale proszę na stronę internetową. A do usłyszenia mówią Agnieszka Łukasiewicz-Ewalipowicz, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. No. I zaczęli sobie śpiewać, a my tak mówimy do usłyszenia. Po 9:00 Marek Niedźwiecki, zapraszamy. A strona internetowa to słówko.polskieradio.pl. Tam proszę zajrzeć, dzisiejsze literki, no i słowa, które już zostały ułożone. Ładna gitara. Za 7,5 minuty 9:00, za 7,5 minuty będzie serwis. No to chyba będą śpiewali dalej. Jak jeszcze pograją. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond the illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head